فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ toplumunu küçümsedi. فَاَتَاعُوهُ toplumu da ona itaat etti, uydu. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ onlar fasık bir toplum idi. Şimdi bu ayeti kerimeden ufak bir izah daha yaparak geçmek istiyorum bu ayeti. Burada düşünemeyen, kendi iradesine sahip olan bir toplumu idarecilerin nasıl kullandığını, nasıl küçümsediğini, kendi liderleri bile olsa o toplumu küçümsediği konusunu anlatıyor bu ayette. Yani cahil insanı başka birileri küçümser, alaya alır. İşte burada Firavun kendi kavmini küçümsedi diyor Allah-u Teala. Niye küçümsenir bir kavim? Koskocaman bir toplumu, bir milleti bir kişi nasıl kalkar da küçümser meselesini burada vurguluyor. Allah-u Teala bu küçümsemeyi konu ediniyor toplumda. Dolayısıyla toplumun içerisinde idareci sınıfıyla idare edilenler arasında büyük bir kopukluk varsa, kültür bakımından büyük bir kopukluk varsa, bu sefer o idareci o toplumu küçümser, alaya alır. Ve öyle olur ki kendini tanrı olarak kabul ettirir. Ene rabbukumul ala diyor Firavun topluma. Bensiniz Rabbinizim. Büyük Rabbinizim. Şimdi bu kuralı bir tarikata indirgeyiniz. Eğer bir tarikat şeyhine o tarikatın mensupları iradelerini teslim ederse o şeyh onları kullanır, küçümser. Gördünüz nasıl küçümsüyor. Namuslarıyla da oynar, paralarıyla da oynar, oynar. Küçümseme olayı var ya, hani iradesini teslim ediyor ya adam. İrade sadece Allah'a teslim edilir. İrade insana teslim edilmez. Biz anlaşırız. Biz konuşuruz. Biz haklarımızı eşit olarak bölüşürüz. Bu dünyada beraber yaşarız. Ama birimizi sömürerek, küçümseyerek değil. Bu olayı şimdi milletler arası olaya indirgeyin. Meseleyi oraya çıkarın şimdi. Kültür bakımından, ekonomi bakımından, teknoloji bakımından güçlü olan toplumlar diğer toplumları küçümserler kardeşim. Bu 2-2-4 bunu söylüyor Allah-u Teala burada. Anlaşıldı mı şimdi? Bak ne anlattım size şimdi. Siyaset felsefesi yaptık. Sosyoloji yaptık. Bir de kültür felsefesi yaptık. Ya demek ki burada Allah-u Teala diyor ki iradesi olmayan, düşüncesi olmayan insanlar başkaları tarafından kullanılır kardeşim diyor. Yani bu budur diyor. Çalış, üret, ezdirme kendini. İşte burada ikisine kabahat buluyor. Kavmine kabahat buluyor şimdi bak. O iradesini teslim eden, Firavun'a teslim eden kavime Allah-u Teala burada kızıyor. Niye itaat ettiniz ona? Niye iradenizi teslim ettiniz ona? Diyor. İnnehum kânû gavmen diyor. Bak. Fasık toplumdu diyor. Firavun'u bıraktı bir tarafa şimdi. O topluma, o haksız yere olan hakikat bilgisini bırakıp da o adamın tanrılığını kabul eden adamlara diyor Allah-u Teala fasıksınız. Bu sefer Allah-u Teala böyle toplumdaki sınıflar arasındaki bir fark gerilirse, idare edilenlerle idare edenler arasında büyük bir uçurum meydana gelirse, bunların arasında diyalog koparsa ne olur? Ben üzülürüm diyor Allah-u Teala. Benim toplumu insanları kullanmaktan üzülürüm. Ve onun için diyor ki Allah-u Teala, felemma asefuna beni üzdüler. Böyle yapmakla beni üzdüler. düşüncelerini, iradelerini Firavun'a teslim etmekle beni üzdü bu toplum diyor Allah-u Teala. Üzüldüm, kızdım. Demek ki Allah-u Teala'nın resmen en çok üzüldüğü konulardan biri insanın düşünmeden iradesini başka birine teslim etme olayıdır. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı şimdi? İşte diyor bu sefer ben böyle şeye kızarım diyor. Fentekamna minhum, onlardan intikam aldım diyor Allah-u Teala. Allah intikam alıyor. Feahraknahum ecmain, tümünü onların boğdum. Bu insanlardan dünyada menfaat gelmez dedi Allah-u Teala. Kaldırayım bunları bu dünyadan. Bunlar düşüncesiz adamlar. Bunlar beyinsiz adamlar. Gerçek bilgiyi bırakıp da Firavun'un peşine koşan adamlar. Bunlar yaşamaya layık değil dedi Allah-u Teala. O Firavun da dedi zaten benim kullarımı sömürüyor. O da yaşamaya layık değil. Batırayım onları dedi. Ve batırdı. Demek ki insanlar niçin azap görürler? Birbirlerine layık gördükleri davranıştan dolayı. Bak bak bak bak şimdi. Birbirlerine layık gördükleri davranış. Bu davranış neydi? Birisinde kibir Firavun'da, öbürlerinde ise düşüncesizlik, iradesizlik. Bu iki şey bir araya geldiği zaman da bir toplum yaşayamaz diyor Allah-u Teala. O toplumu yaşatmam diyor. Dev gibi felsefe yapıyoruz bu başına diyor. Siyaset felsefesi yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Sömürüyle kibir ve düşüncesizlik bir araya gelince o toplum yaşamaz diyor Allah-u Teala. İşte yaşatmadı onu diyor Allah-u Teala. Ben yaşadım onları diyor. Kızdım diyor. Ben kızdım. Dün bunu anlattık. Bu şu kısım biraz farkındaysanız anlatmamıştık orasını azıcık. Azıcık orası kalmıştı. Orayı da izah etmiş oldum size bu sefer. Ve şimdi devam ediyoruz. Biz bu akşamki konumuza döndük. Fece'allâhum selefen ve meselen lil âhirîn. Bu Firavun ve onun toplumunu boğmakla ne yaptım aslında, niye boğdum onları, onu anlatıyor. Onlara ceza vermek için bir de kendilerinden sonra gelen insanlara bir örnek olsun diye yaptım onu. Yani onların başından geçen experience, biz buna İngilizce böyle söyleriz, tecrübe, hayat tecrübesi. Yani Firavun ve toplumunun başından geçen hayat tecrübesini bir sonraki nesiller için ibret olarak kul kalsın diye yaptım bu işi. Ha, demek ki biz buradan örnek alacağız. Örnek alacağız da dünya hayatındaki idare sistemini böyle yapacağız. Yani idareciler halkı sömürmeyecek, kullanmayacak, küçümsemeyecek. Halk da düşüncesini, iradesini başkasına teslim etmeyecek. Hakikati bulacaksın. Araştıracaksınız Allah-u Teala. Anlaşıldı mı şimdi? Demek bunun sebebi böyleymiş. Şimdi bu sefer Hazreti Musa'dan sonra geçiyor Hristiyanlara şimdi. Geçiyor Hazreti İsa'ya şimdi. Hazreti İsa'dan biraz dem vuracak şimdi. Biraz oradan bahsedecek. وَلَمَّا لُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَا مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسُدُّونَ. Şimdi bizim peygamberimize anlatıyor bu işi ve peygamberimizle konuşurken Hazreti İsa ile bahsediyor şimdi. Şöyle bir olay cereyan etmiş. Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de anlatılınca bu Araplar ayağa kalktı. Her şeye ayağa kalkarlar ya, zavallı adamlar. Böyle şimdi, burada da öyle şimdi. Velemma luribe ibn Meryem'e mesela, Hazreti Meryem'in oğlu bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de gösterilince diyor Allah-u Teala, bir örnek olarak öne sürülünce, İzâ gavmuke, ya Muhammed senin kavmin, senin topluluğun bu sefer, minhu yasiddun, efendim yol kesmeye başladılar, engellemeye başladılar. Ne dediler de engellediler? Ve galu dediler, e'alihetuna hayrun emhu, bizim tanrılarımız mı büyük, hayırlı, daha üstün, yoksa Hazreti İsa mı? Bak bak bak şimdi, beyne bak. Şimdi şu kafa bak, şu kafaya bak. Yani. Şimdi Lat, Menat, Uzza denen o taştan yapılmış tanrılarını Hazreti İsa'dan üstün görüyorlar. Yani. İşe bak sen şimdi. Şimdi manayı bir daha veriyorum. Ve galu dediler, alihetuna bizim tanrılarımız mı? Hayrun daha iyidir. Emhu yoksa Hazreti İsa mı? Ma darabuhu leke illa cedela. Allah-u Teala tam bak ne mana veriyor. Onların maksadı üzüm yemek değil, baziyi dövmek diyor Allah-u Teala. Aynen burada var bu tabir. Tam buranın tercümesini böyle yapabiliriz. Ma darabuhu leke illa cedela. Onların maksadı Hazreti İsa değil ya Muhammed. Seninle kavga etmek. Davaları Hazreti İsa değil. O peygamber gelmiş geçmiş. Onların davası seninle kavga etmektir. Mücadele etmektir ya Muhammed. Belhum kavmun hasımun. Senin toplumun hasım bir toplumdur. Hasım, hasım. Hasım. Hasım anlıyorsun değil mi? Ha. Şimdi burada bu ayeti kerimede birkaç kavram var. Birisi hayır kelimesi, birisi cedela, birisi de hasimun. Üç kavramın üzerine biraz duralım. Onları biraz yumuşatalım, onların manalarını, anlamlarını yumuşatalım da yiyecek hale gelsin. Yutulmuyor çünkü öyle biraz şey, sert olunca yemek yenmez. Onun için biraz pişirelim onu böyle. Şimdi burada Allah-u Teala aslında bir meseleye parmak basıyor. İnsan nerede sapıtır? Bak bak bak. Ne zaman sapıtır? Sapıtma zamanı insan ne zaman ki iyi ile kötüyü ayıramadığı zaman, değerler arasındaki farkı ortaya çıkarılmadığı zaman, neyin iyi neyin daha iyi olduğunu fark edemediği zaman sapıtır diyor. Yani biz buna ahlakta değerler, faziletler sistemi diyoruz. Felsefede değerler sistemi diyoruz. Eğitimde de değerler sistemi diyoruz. Bu bir dev gibi bir ilimdir bu. Bu dev gibi bir ilimdir bu. Ama burada Allah-u Teala burada öyle bir ipucu veriyor ki o Arapların sapıtması diyor, neyin hayırlı, neyin daha değerli ve neyin değersiz olduğunu fark edememeleridir. İşte bu müthiş bir ders bu. Bu müthiş bir ders. Yani şeytan bizi niye yoldan çıkarır? Niye etkileniriz? Niye nefsin elinde oyuncak oluruz biz? Niye şeytanın elinde oyuncak oluruz? Niye kötü insanlar bizi etkiler, yoldan çıkarır? Niye bu gençliğimiz böyle yoldan çıkıyor? Sebebi ne? İşte sebebini burada veriyor. Bir sebebini veriyor şimdi bak. Biz şimdi bu gençliği yatırdık tahtanın üzerine, muayene ediyoruz onu şimdi. Muayene ederken doktor diyor ki bize, burada bir kanser var. Bir ur var burada diyor. Ur. Bu ur nedir diyor. Manevi ur. Bu manevi ur. Arkadaşlar, gençliğin, insanların hangi şeyin değerli olduğu bilgisine sahip olamamasıdır. İşte Araplar bundan dolayı yol kesmeye başladılar, engellemeye başladılar. Biri bu. Bunu söylüyor burada Allah-u Teala. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bana kalırsa biz gençliğimize evrensel değerleri anlatacağız ki dünya insanlığına saygı duysunlar, sevsinler. Milli kültürümüzün değerlerini anlatacağız ki babasını sevsin, anasını sevsin, milletini sevsin. Milletini sevmeyen bir gençlik yetişti Türkiye'de. Olacak iş değil. Bu nedir? Bunun sebebi işte burada yatıyor. Evrensel değerlerle milli değerleri bağdaştıramıyor gençliğimizi. Problemlerimiz burada. Arkadaşını sevmeyi bilmiyor, arkadaşını dövüyor. Okuduğu okulun camlarını kırıyor. İşte sana bir gençlik. Buyur. Bu çocuğa 2 2 daha 4 öğretilmiş, fizik, kimya öğretilmiş ama Bu çocuğa Allah öğretilmedi. Bu çocuğa değerler sistemi anlatılmadı. İnsan sevgisi, arkadaş sevgisi, arkadaşa saygı, okuluna saygı, ilmine saygı öğretilmedi. Kardeşim öğretilmedi işte bu kadar. Burada da söylüyor bunu. Araplar da diyor değer bilgisi yoktu da ondan diyor sapıttılar. Değer bilgisi. Söylemiştim size değer nedir? Heyecanımı bağışlayın. Heyecanlanmamak mümkün mü böyle bir konuda? Taş olmak lazım. Taş. Yürek. Taş yürekli olmak lazım. Ha, değerleri söylemiştim size. Ahlakın, dinin ve dünya medeniyetinin üzerine durduğu sistemdir değerler sistemi. Onlar olmasa insanlık çöker. Medeniyet çöker. Kültürler çöker. Ahlak çöker. Hepsi çöker. Bunlar nedir? Saydım size bunlardan birkaç tanesini. Ne dedik? Akıl. Bir numara. İki numara bilgi. Üç numara iman. Dört numara hürriyet. Beş numara adalet. Altı numara ahde vefa. Yedi numara sadakat. Say. Bunlar değerler sistemidir. Tüm ahlak, din hepsi bunların üzerine oturur. Bunları çektiniz mi bir toplumun içerisinden? O insanlar birbiriyle kavga eder ve vahşileşirler bunlar. İnsan o zaman ormandaki hayvandan, vahşi hayvandan daha kötü olur. İşte bak görüyorsunuz insanlığı neler oluyor. Bak size ben burada şimdi ahlak felsefesi de yaptım, eğitim felsefesi de yaptım, Kur'an'ı da anlattım bir anda. Diyemezsin ki Bayraktar Hoca bize bir şey anlatmadı. Ha demek ki buradaki hayır kelimesini size izah ettim şimdi 10 dakikadır onu anlatıyorum size yani. Ayet beni bırakmıyor diyor bana ki eksik bırakarsın beni sonra döverim seni diyor bana. Bunlar beni döverler biz arkadaşız. Bazen bana kızıyorlar. Bazen de dost oluyoruz bunlarla biliyorsunuz. Ve ma darabuhu leke illa cedele. Ha, şimdi cedeleyi anlatacağız. Yani mücadele. Mücadele kavramını anlatacağız. İyi dinleyin beni şimdi. Bu mücadele bizi şimdi nerelere götürecek. Ama ezan okunu demeyin bana da ne olur olur. Şimdi bak şimdi Kur'an'a gezdireceğim sizi. Şimdi arkadaşlar Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da nerede? Keyif suresinde. Gidelim oraya. O bizi bekliyor orada oturuyor. Biz de orada gidelim buluruz onu. Komşu oluruz ona. Belki iftar yemeği verir bize belli olmaz. Olabilir yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala insanoğluna tabiatına ben yaratırken bir hücre koydum diyor. Bir tohum koydum diyor. Tohum. İnsanı yaratırken aklı gibi, zekası gibi, nefsi gibi, arzuları gibi, sevgi gibi filan, irade gibi. Onu yaratırken, projelendirirken insanoğlunu, ben onun kaderini çizerken, onun tabiatına bir sıfat koydum. Mücadele sıfatı. O mücadele sıfatını kullandığın zaman mücahit olur adam, kahraman olur adam, gazi olur adam, namusunu müdafaa eder, vatanını, milletini, bayrağını müdafaa eder. Ama o mücadele sıfatının tersine de kullanabilir diyor. Allah'ın dinine karşı kullanır onu diyor şimdi. Bak şimdi bu da olur diyor. Bu da olabilir diyor Allah-u Teala burada şimdi bak. Dolayısıyla bu mücadele dediğimiz kavram, bazen kavram kelimesini kullanıyorum arkadaşlar. Anlamayanınız varsa yani kelime diyelim ona daha iyi anlaşılır. Terim diyelim ona daha iyi anlaşılır belki. Kavram diye diyese kavramı da öğreteceğim. Kafadaki fikir demek yani. O mana bu yani. İde demek yani. İde fikir manasını. Şimdi bu insanoğlu mücadelecidir. Tabiatında bu vardır. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bak şimdi. Ve lekad sarrafna fi hadal Kur'an lin-nas min kulli mesel. Ve kana'l insanu ekseru şey'in cedela. Bak cedela. Mücadeleden geliyor cedela. Manaya bak şimdi. Ve lekad sarrafna fi hadal Kur'ani. Ben bu Kur'an-ı Kerim'de enine boyuna izah ettim diyor Allah-u Teala. Dinlesin bazı hocalar. Bazı hocalar duysun, kulakları çınlasın. Kur'an'da izah edilmemiş diyorlar ya. Allah-u Teala diyor ki ben Kur'an'da enine boyuna açıkladım. Fi hazel Kur'an'ı bu Kur'an'da linnâsi insanlara min külli metel her konuyu dini bakımdan her konuyu ben Kur'an'da açıkladım. Onlar diyor açıklamadım. Allah diyor, Allah yanlış konuşuyor budur. La ilahe illallah yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah diyor ki ben enine boyuna, buna İngilizce'de illustration derler. Bir explanation vardır İngilizce'de. İngilizce bilenler için söylüyorum, anlasınlar diye. Explanation böyle yüzeysel açıklamak demek. Illustration derinlemesine açıklamak. Değişin tabanına, denizin tabanına daldırarak açıklamak. İşte sarraf ne de bu manaya gelir. Denizin dibine dalarak açıklamak. Derinlemesine izah ettim ben diyor Allah-u Teala. Hala hocalar diyor Allah açıklamadı. Bilmiyorlar ki. Ama diyor Allah-u Teala وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ama ne gariptir ki insanoğlu çok mücadelecidir diyor. Benim Kur'an'ıma mücadele eder diyor. Benim Kur'an'ımla mücadele eder diyor. Kalkar mücadele etmeye diyor. Halbuki her şeyi izah ettim ona diyor. Yani neyin mücadelesini yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim'i öğrensen tamam anlayacaksın işi. Ben açıkladım orada diyor Allah-u Teala. Bakın şu ayet var ya arkadaşlar, bakınız. Şu cüzde 3 yerde geçiyor. Bak isterseniz ispatını yapalım. Bak şurada da geçiyor. Aha. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Burada bir. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُ. Üç defa bakınız. Bir, iki, üç. Üç defa tekrar ediyor bir cüzün içerisinde. Ben derinlemesine açıkladım, her şeyi açıkladım, her şeyi açıkladım, her şeyi açıkladım. Diyorlar ki Allah'a sen açıklamadın. Kur'an'da yok her şey. Anlıyor musun şimdi? Ve kâne l-insânu ekser şeyin cedele. İnsanoğlu mücadele eder. Soruyoruz Allah'a şimdi burada. Bir soru soruyoruz. Hazreti Peygamber burada olsaydı, sorsaydık ona. Niçin insan böyle mücadele yapar yani? Ne mesudu bu iş? Devam ediyor şimdi. Ve ma mena'an nase en yu'minu iz ca'ahumul huda ve yestagfiru rabbahum illa en te'tiyehum sünnetul evveline ev ye'tiyehumul azabu gubula. Evet. İnsanları iman etmekten engelleyen, onlara hidayet geldiği halde onları iman etmeye engelleyen ve Allah'larına istiğfar etmekten engelleyen nedir biliyor musun diyor Allah-u Teala. Söyleyeyim size diyor. İlla en te'tiyehum sünnetul evveline. Evvelki nesillerin onlara bıraktığı yanlış sünnettir diyor. Onların yolundan gitmeleri, onların benim kitabıma iman etmelerini engelledi diyor Allah-u Teala. Anladınız mı şimdi? Falan tarihte böyle yazmış adam. Falan tarihte falan kitaba böyle yazmış adam. Geçmişin bilgisi, yanlış bilgisi onların iman etmesini engelledi ve benim Kur'an'ıma karşı mücadele veriyorlar diyor. İşte bugünkü Kur'an'a karşı olan mücadele budur. Anladınız mı? Ah, bunu şimdi biz konuşsaydık Türkiye'ye karşı ne olurdu ya? İşte arkadaşlar mücadele insanın fıtratında var olan bir duygu, doğuştan getirdiğimiz bir duygu. Çünkü onunla kendimizi müdafaa ederiz. Hayvanın tırnakları var. Bizim de mücadele duygumuz vardır. Allah-u Teala bize tırnak vermedi. Hayvana verdi. Kendini müdafaa etmesi için. Bizim tırnağımız bizim bilgimizdir. Bizim sevgimizdir. Bizim efendim aklımızdır. Bizim tırnaklarımız içeridedir, psikolojidedir. Manevi yapımızdadır. Hayvanın tırnakları içindedir. Dışındadır. Anladınız mı mücadele nerede olduğunu? Ve mücadelenin tırnakları silahı, en büyük silahı nedir diyor biliyor musun? Hac suresinde. Hac suresinin hem 3. ayetinde hem 8. ayetinde tekrar ediyorlar. İnsanın mücadele silahı bir, ilim, iki, rehber, üç, kutsal kitap. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ diyor. bilimsel bilgiyi bilmeyen adam, peygamberi tanımayan adam, kutsal kitabı olmayan adam beni müdafaa etmesin diyor Allah-u Teala. Beni müdafaa ederken şeytana tabi oluyorsun sen diyor. Bu bilgileri biliyor musun diyor. Allah'ı müdafaa etmek için başka insanlarla vereceğimiz mücadelenin silahı neymiş? Bilgiymiş. Arkadaşlar bana böyle bir kutsal kitap gösterirseniz de dünyada insanın mücadele silahının bilgi olduğunu söyleyen kitap. Kutsal kitap olduğunu söyleyen kitap. Akıl olduğunu söyleyen kitap. Gösterin bana. İkna edin beni. Ben de döneyim o tarafa. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mücadele silahlarını vermiş. Benim kulumun mücadele edeceği şey akıldır, bilgidir, kutsal kitabıdır diyor. Hayvanların mücadele silahı da tırnaklarıdır diyor, dişleridir diyor yani. Şimdi bazı insanlar hayvanlaşıyor bu sefer. Hayvanların kullandığı mücadele tarzını kullanıyor. Bu cahillerin işidir bu. Evet, nereden nereye getirdim sizi şimdi bak. Öteki ayetlere girmeyelim isterseniz, fazla oluyor. Şimdi demek ki müşriklerin diyor Allah-u Teala Hazreti İsa'yı kendi tanrıları ile mukayese etmelerinin maksadı Hazreti İsa'yı küçümsemek değil. Onların maksadı seninle kavga etmektir diyor. Mücadele etmektir. Peki ya Rabbi niçin insan böyle mücadele verir diye bir soru daha sorsak akabinde hemen cevabını veriyor Allah-u Teala. O soruyu soracağımızı biliyor. Yani Allah çünkü. Kapalı kapı bırakmıyor ayette biliyor musun? Melhum gavmun hasimun. Hayır diyor. Onlar hasım sahibidirler. Demek ki iyi dinliyorsunuz beni arkadaşlar. İnsanları birbirine hasım yapan hak inanç değil, batıl inançtır. Hak inanç düşman yapmaz diyor Allah-u Teala. Burada onu söylüyor. Onların yanlış küfürleri, şirkleri, batıl inançları onları sana hasım haline getirdi. Hasım haline getirdi. Demek ki din husumet şehri değildir, ülkesi değildir. Dindar adam husumet adamı olamaz. Kin adamı olamaz. Kin adamı batıl inanca mensup olan adam olur. Öyleyse insanlığa husumet besleyen bir Müslüman varsa kendi imanını bir gözden geçirsin. Dindarlığını bir gözden geçirsin. Bak ne anlattım size bu akşam. Bir daha bu vaazı kolay kolay bulamazsınız. Şimdi ne anlattık bu akşam? Özetini verelim. Allah-u Teala buyurdu ki bir toplumu idare edenler bir toplumun halkına kibir yapar da onu küçümserse, halkı küçümserse ve halk da doğru bilgiyi bırakıp onların peşinden giderse o kavim fasıktır. Ben en çok ona kızarım diyor Allah-u Teala ve ben o topluma hayat hakkı tanımam. Bunu anlattık. Bir. İki. Allah-u Teala Hazreti İsa konusunu anlatınca Kur'an-ı Kerim'de Araplar büyük bir tepki gösterdiler. Ve bu tepkide kendi tanrıları ile Hazreti İsa'yı mukayese ettiler ve bu mukayesenin yanlış olduğunu söyledik. Ve burada hayır kavramını izah ettik. Bir toplumun gençliği, fertleri, yetişkinleri neyin daha iyi, neyin kötü olduğunu bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde neyin uğruna mücadele edeceğini bilemez, hangi değerleri savunacağını bilemez. Bunun için bir toplumun gençliğine evrensel değerler ile milli değerler anlatılması gerekir. Aksi takdirde o gençlik neyin uğruna mücadele ettiğini bilemez. Şeytana tabi olur. İşte bu mücadelenin olduğunu, inanç sistemleri arasında olduğunu, batıl inanca mensup olanların hasımlık duygusu beslediğini ama buna rağmen hak inanca sahip